Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Gelu buraya aziz ev insana ki ku vakti desmiş bigre u lemej neke gönüleki ne hoş ve uyuşuk bir şekilde derd kevesbi. Dvi hakida Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem je Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu teala anhu uha rivayetike dvi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uha emir kirye uha buyurmuş biye fakat ev hude zikrnake vakti desmej digre lmejnake gönül avi efendim kirliye ve uyuşuğa bu şekli dert kevesi bi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.